злівае яе з расійскай праваслаўнай царквы і перадае яе ўласнасць маскоўскаму патрыярхату. Законнасць так званага Львоўскага сабору доўга ставілася пад сумнеў, паколькі на ім не прысутнічалі епіскапы. Ігар Яцы тлумачыць, што некаторыя святары пайшлі ў падполле, каб падтрымаць веру, і праводзілі службы ў лясах і на дамах. Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии. Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполье больше за 40 годзе до снежня 1989 года, коли подчас либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально дейничать. Пра некаторыя новыя падрабязнасці гісторыі знішчэння ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-го стагоддзя распавядала Ганна Соус. А зараз прапануем вашай увазе званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам, гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею. Наконец дачакались таго, што апошні указ на конт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, што прадпрымальнікі наконец заявілі пра сябе. Заўсёды казала і зараз кажу, чым больш будзе заможных дакінам, пенсіянерам будзе лепей. Ларыса, горад Мінск. Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он испугался и отменил это. Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. 23 ліпеня Александр Лукашенко даручыў сваёй адміністрацыі праводзіць пастаянны маніторынг зменаў запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах, якія вызначаюць развіццё галінаў і рэгіёнаў, а таксама на прадпрыемствах, што вырабляюць прадукты харчавання. Адміністрацыя прэзідэнта павінна штотыдзень дакладваць кіраўніку дзяржавы пра вынікі маніторынгу. Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Всё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висить у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского. Прымальнікаў у Беларусі называлі вшывымі блохамі. Цяпер назвалі мураўямі, што расцягнуць, распрададуць завалы ў складах дзяржавы. Глядзіш, эканамічная крыза прымусіць кіруючых і нармальнымі людзьмі іх назваць. Ну, хоць не такой касты, як кіруючыя, ды ўсё ж людзьмі. Цікава, а аўтасамазвалы беларускія, яны таксама прыцягнуць на сабе на распродаж. Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу заказ сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть гроши не манят на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он до сей поры сгодился, что взяли в залог в банк, чтобы дали кредит на зарплату. По-другой, лет заехал пару сотен километров, сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путь на у нас не получится. Thank you. днямі кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін пашкадаваў, што Беларусь і Расія так і не ўвялі адзіную валюту. У такім выпадку Беларусі было б нашмат прасцей змагацца з эканамічным крызісам. Не было б тых праблемаў, якія цяпер так няўмела спрабуе вырашыць улада, патлумачыў Калякін. Слухачы «Свабоды» гавораць пра беларускіх камуністаў і Сергея Калякіна ў прыватнасці. На конт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў, не паслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць. І стылінізмем не ганьбіць. Ну так і зробіць Кремль яго прэзідэнтам-рэзідэнтам. Хачу выказаць свае меркаванні адносна камуністаў, якія рвуцца да ўлады, і асабіста Калякіна. Камуністы ў нас ужо былі пры ўладзе на працягу 70 год. Вынікі іх валадарання і кіравання добра вядомыя. Гэта масавыя рэпрэсіі, генацыд, тэрор, бясконцыя войны, збядненне народа, разбурэнне храмаў, вынішчэнне нацыянальнай культуры, мовы, выхаванне людзей у атмасферы непавагі да ўсяго беларускага, якім жа трэба быць цынічным і вераломным зараз, каб зноў агітаваць за камунізм і весці народ назад у жудаснае мінулае. Забараніць трэба камуністычную партыю аднойчы і назаўсёды, а камунізм як форму расійскага імперыялізму судзіць, як фашызм нямецкі некалі судзілі. Людзі, выбіраючы кандыдата на пост прэзідэнта нашай краіны, вельмі добра думайце. Яўгенія Казлова з Воршы. Сёмага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «З 2011 году, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе». Традыцыйна слухачы «Свабоды» гавораць пра ўладу. Наш правадыр заявіў, што ў 11 году мы будзем жыць, як у Еўропе. Хаця не так давно той же правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне, калі правадыр брэша, а калі кажа праўду? Маючи економіку, де 30% стратних предприємств це старелим, зношеним обсталяванням і непідйомний колгасний сільський господаркий, не віру заяві керівника держави, що у 2011 годі ми будемо жити, як у Європі. Це просто обіцянка напередодні будучих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм про 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай. Зинов, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008 предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете. Очень много обсуждается действия президента насчет помилования забойцев-поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель. Напомнику, ты сьогодні Брэста допустили 75 орфографічных помилок. Это яскраво показывая, хто в нашей країні керує культурой, хто в нашей країні керує адукацией, що з себе представляють керівники районів, областей, кого ми вибираємо у так звану палату. Я не хочу нікого покривдить, але ж над помником працював великий колектив. Это і заказчики, і автори помника, і будовники, і нарешті прийомна комісія. Няўжо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага чалавека? Ілля Копыл, город Менск. Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон с совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Гончара, Красова.